مشرقین سے پوچھئے آل ربک البنات ولہم البنون کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. تو کفار و مشرقین جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, بعض یعنی کفار ایسے تھے جو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس آیت میں ان کی دو قباحتیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا حالانکہ وہ اولاد سے پاک و صاف ہے, اور دوسرا یہ بھی بے مروتی کی بات کہ اگر بالفرض وہ اولاد ثابت کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں, کیونکہ بعطائے الہی بیٹے کو بیٹی پر بہت سے امور میں فوقیت حاصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض امور میں بیٹی کو بیٹے پر فوقیت حاصل ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن جنگوں کے اندر جنگوں میں استعمال ہونے کے اعتبار سے, گھر کی کفالت کرنے کے اعتبار سے, رعایا کی دیکھ بھال کرنے کے اعتبار سے چونکہ مرد کو فوقیت حاصل ہے, اس لیے کفار وغیرہ بھی اور عام آدمی بھی جو چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو بیٹی کی پیدائش کو پسند کرتا ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے, باہر نکل سکتا ہے, بہت سارے امور میں گھر والوں کی کفالت کر کے ان کی دیکھ بھال وغیرہ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ان کی تقسیم انتہائی بے مروتی پر مشتمل ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر اولاد کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی بھی اور یہ غلط کوشش کی بھی تو پھر بیٹیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ غلط ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون کیا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اس حال میں کہ یہ حاضر تھے, یعنی ایک سوال ہے ان سے گویا کہ یہ, ویسے تو اس کا ام کا مطلب یا ہوتا ہے لیکن اس کو سوالی انداز سے ہی ہم پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان سے پوچھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے, اس لیے کہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی, ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے, بلکہ یہ نہ ان یہ کوئی ماذا اللہ ایسا ہے کہ ہجڑے ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اگر بظاہر ان کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں دیکھا جائے تو مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں, لیکن ان میں چونکہ توالد و تناسل کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا لہٰذا حقیقتاً ان کی جنس پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے. تو جب کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہیں ایک کمزور جنس کی طرف منسوب کرنا یہ بھی ایک غلط ان کا قدم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا فرشتوں کو ہم نے مؤنث بنایا ہے اور یہ اس وقت حاضر تھے جس وقت ہم بنا رہے تھے, تو یقینی سی بات ہے حاضر نہیں تھے, جب حاضر نہیں تھے تو ان کی مؤنث ہونے پر مطلع کیسے ہو گئے, اور جب ان کو اس پر اطلاع نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اپنے پاس سے ایک جھوٹ گھڑ کر یہ بات بیان کر رہے ہیں اور یہ بری بات ہے. الا انہم من افکہم لیقولون خبردار بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں, اپنے پاس سے بات کو گھڑ کر کہتے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون وہ اپنے پاس سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ ولد اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے, وانہم لکاذبون اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ کا واضح طور پہ اعلان ہے کہ لیسا کمثلہ شیء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. تو ہمارے اولاد ہوتی ہے, اگر اللہ کے بھی اولاد ہو تو یہ مماثلت ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شے کے مثل نہیں ہے, نہ ذات کے اعتبار سے, نہ صفات کے اعتبار سے, نہ افعال کے اعتبار سے, لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا, اور جو کرے تو وہ بہت ہی بڑا بہتان لگا رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اصطف البنات علی البنین کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ایک الزامی طور پر ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرتا تو بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کا انتخاب کرتا؟ تو یہ عقلی لحاظ سے بھی ایک بات بالکل غیر معقول نظر آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا انتخاب ہی منظور ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا, تو پھر وہ لڑکوں کو اپنی اولاد قرار دیتا, بیٹیوں کو کیوں دیتا؟ تو ہر لحاظ سے یعنی کفار کی اس بات کا رد عقلی لحاظ سے, نقلی لحاظ سے اور بکثیر دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. ما لکم تمہیں کیا ہے, کیف تحکمون تم کیسا حکم لگاتے ہو, یعنی کیسی بات کہتے ہو, یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک تو اولاد کی نسبت کرنا، پھر مونث کی نسبت کرنا، پھر جن کو مونث کہیں ان کے خود مونث ہونے پر مطلع نہ ہونا، اور پھر یہ کہ یقینی سی بات ہے تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کیا، تو پھر کہ اللہ تعالیٰ بیٹے چھوڑ کے بیٹیوں کا انتخاب کرتا، تو ہر لحاظ سے یعنی ان کی بات بداحتاً باطل ہے۔ اس لیے ان باتوں کے اوپر جو بہت سارے لوگ جنہوں نے اس زمانے میں دھیان دیا، ان دلائل کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے ذہن بدلے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بدلائل اور عقلی دلائل کے ساتھ، اچھے دلائل کے ساتھ کوئی بات سمجھائی جائے تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سامنے والے کو ان دلائل کو قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو اچھے فائدے، اچھی چیزیں پوشیدہ ہوں، اچھا درس اور سبق پوشیدہ ہو، اس کو اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ام لکم سلطان و مبین، یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے، اگر ہے تو چلو اس کو پیش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے اور اولاد بھی مؤنث ہے۔ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لے آؤ تم اپنی کتاب اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر تم نے یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، اگر اس پہ کوئی دلیل ہے اور وہ دلیل کسی کتاب میں ہے، تو اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کو لے آؤ۔ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے تو بات ثابت ہوگی، یا تو اللہ نے فرمایا ہو اس نے تو رد فرما دیا، نبی نے فرمایا ہو نبی نے ایسا نہیں کیا کہا، یا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جس میں بات لکھی ہو تو لاؤ وہ کتاب پیش کر دو۔ جب کسی بھی طریقے سے عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، تو پھر اللہ کے لیے اولاد کہنا اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت ہی سخت جرم ہے، کیونکہ اگر ایک دلیل موجود ہو، چاہے کمزور ہو یا غلط ہو، تو شائبہ ہو سکتا ہے ابھی دلیل سمجھنے میں غلطی ہوئی تو ہم نے اس یہ نتیجہ نکال لیا، لیکن جہاں سرے سے کوئی دلیل موجود ہی نہ ہو اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے ایک غلط حکم لگانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنت نسبا، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالی اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا۔ یہ بھی معاذ اللہ ان کی بہت بڑی قباحت تھی کہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جنات میں شادی فرمائی، پھر ان جنات سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی رد فرمایا کہ وجعلوا بینہ وبین الجنت نسبا، اور بنا دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ یا نسب۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ ضرور بے شک خود یہ جنات بھی جانتے ہیں کہ سارے کے سارے کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی جنات بھی اس سے براءت کا اظہار ہی کرتے ہیں، جنات بھی اس بات کو ناپسند رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی طرف کسی قسم کے رشتے کی نسبت کی جائے، اور یہ جنات بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس بات کو جانتے ہیں کہ کفار بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ یہ استثنا ہے کہ یہ لوگ تو غلط غلط باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بالکل صحیح اور درست چیز کی ہی نسبت کرتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اور جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں۔ یعنی تم کتنا بھی کوشش کر لو، تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اپنی تائید غیبی ہٹا لے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ کسی کو تم گمراہ نہیں کر سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے، یعنی کفار کے بہکائے میں صرف وہی شخص آئے گا، ان کے گمراہی کے پھندے میں وہی پھنسے گا کہ جو جہنم کی آگ میں جلنے والا ہوگا، ورنہ ان کے دلائل اور بالکل بوگس قسم کے دلائل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا زبردست قسم کی دلیلوں سے رد کر دیا اور پرخچے اڑا دیے، ان کی روشنی میں کوئی عقل والا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بہکائے میں آ سکتا. وہی بہکائے میں آئے گا کہ جس کی عقل پر مہر لگ چکی ہے اور جو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر چکا ہے، وہ بس کہنا مان لے گا، باقی اور کسی کوئی ان کا کہنا نہیں مان سکتا، کیونکہ ان کے دلائل بالکل ناقص قسم کے ہیں. اب آگے فرشتوں کا قول اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا کہ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے. معلوم مقام ہے کہ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرشتے کو ایک خاص مقام پر ڈیوٹی سونپ دی ہے. تم نے مثلا یہاں کھڑے ہو کر ذکر الہی کرنا ہے، تم نے یہاں رکو کرنا ہے، تم نے اس مقام پہ قیام کرنا ہے، تم نے اس مقام پہ سجدہ کرنا ہے، تم نے اس مقام پر بیٹھ کر مثلا اس نظام دنیا چلانا ہے، مثال کے طور پر بارش برسانی ہے، کسی کو رزق کے اوپر مقرر کر دیا کہ تمہیں بندوں تک اللہ تبارک و تعالی کا رزق پہنچانا ہے، کسی کو مقرر کر دیا کہ تمہیں روح نکالنی ہے، کسی کے مقرر کر دیا کہ وہ بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روزانہ پہنچائے گا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے، یعنی ایک ڈیوٹی معلوم ہے، ایک جگہ، ایک منصب معلوم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ضرور ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں. یعنی پر فرشتوں کے پر ہوتے ہیں جیسے قرآن سے بھی ثابت ہے، تو یہ بالکل جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر اڑتا ہے تو تھوڑا سا جھکتا ہے اور پھر پر اس طرح تھوڑا پھیلاتا ہے پھر ایک دم اڑ جاتا ہے، تو یہ جو اس کا لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بالکل اب اڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ فرشتوں کہنے کا مطلب یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قول فرشتوں کا نقل فرمایا، حکایت فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بالکل منتظر ہوتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے، یعنی بس جیسے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فوراً اڑ جائیں گے، ایک لمحے کی تاخیر یا غفلت نہیں ہوتی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے، یعنی یہ جو کفار و مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے سے پہلے، یہ اسی قسم کی باتیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ لو ان عندنا ذکرم من الاولین لکن عباد اللہ المخلصین، کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی پہلے والوں کی کوئی نصیحت ہمارے پاس آ جاتی، لکن عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. یعنی اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام مل جاتا، کوئی رسول ہوتا، کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، ہم ثابت کر دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہی بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے منہ پھیر کے چلے گئے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اس تو یہ ان کے منکر ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کے اس انکار کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں ان کو اس کا کتنا دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ کہ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے مقابلے میں انہیں ہی بلند و بالا رکھے گا، انہی کی غیب سے مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی تائید سے ان کو نوازے گا اور یہ کفار پر غالب رہیں گے. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا. یہ اللہ کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے کہ ہمیشہ حق باطل پر غالب رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ باطل حق پر غالب ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ باطل کی فتح نہیں ہوتی ہے بلکہ حق کی فتح ہوتی ہے، کیونکہ پھر کچھ عرصے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عارضی طور پہ فتح نظر آئی تھی، حقیقتاً فتح حق کی ہوئی ہے. جیسے یزید نے ظلم و ستم کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کو شہید کروایا، تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یزید یہ جنگ جیت چکا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کوچ فرما گئے، تو گویا کہ آپ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے، لیکن آنے والے وقتوں نے بتا دیا کہ یزید کی یہ عارضی فتح، جو بظاہر عارضی فتح نظر آ رہی تھی، یہ بہت بڑی شکست میں بدل گئی اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ملامت کی توق ڈالے جاتے رہیں گے۔ فتول عنہم حتی حین، تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی جس وقت یہ اب انکار کر رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے اور اطاعت کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں۔ وابصرہم، اور انہیں دیکھتے رہو، فسوف یبصرون، کہ ان قریب وہ بھی دیکھیں گے، یعنی آپ بس ان کو اب ملاحظہ فرمائیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا، چاہے دنیا کے اندر جیسے غزوہ بدر کے اندر ذلیل و خوار ہوئے، اور یا پھر آخرت میں۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، یعنی اس کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب اترے گا ان کے سہنوں میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے لوگوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی، یعنی جو اب یہ جلدی کر رہے ہیں، اگر ان کے سہنوں میں عذاب کو اتار دیا جائے تو یہ جو ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کی صبح کتنی بری ہوگی، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں، کہ اچانک وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو یہ جو آج کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طلب میں جلدی مچا رہے ہیں، اگر ان کے عذاب ان کے اوپر اتر آئے تو پھر یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ کس چیز کو ہم طلب کر رہے تھے اور کتنی خطرناک چیز کو کا ہم نے مطالبہ کیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اور ایک وقت ان سے منہ پھیر لو، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آئے گا اس وقت تک کے لیے، یا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت ان پہ مسلط ہو جائے اس وقت تک کے لیے، اور یا اور دیگر معاملات کے، اس وقت تک آپ ان سے منہ پھیر کر رکھیں۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الصافات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 179 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، وہ رب جو عزت والا رب ہے، غالب آ جانے والا رب ہے، عزت والا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ جنات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام سے پاکی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں سے، ایسی اولاد وغیرہ سے بالکل پاک و صاف ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی نازل ہو پیغمبروں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام امتوں تک لے کر آتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے تو دعائیہ جملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم یہ کہیں گے تو جملہ خبریہ ہوگا، یعنی پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں تک سورہ صافات کی تفسیر مکمل ہوئی، 182 اس کی آیات تھیں اور یہ مکی سورت تھی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، اور الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اور جس طرح مکی آیات میں زیادہ تر توحید کا بیان ہوتا ہے، آخرت میں اٹھائے جانے کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسے ہی تمام کے تمام اس میں بھی تذکرے بکثرت نظر آئے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور تقریباً اس کی 88 آیات ہے، جس کی انشاءاللہ زندگی رہی تو تفسیر عرض کی جائے گی۔ مکی آیات میں جیسے کہ آپ کو پہلے بارہا یہ بتایا اور اب ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ مکی آیات میں زیادہ تر عقائد کا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں مکے میں رہے، وہاں کی زندگی آپ نے گزاری اور مسلسل عقائد کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہیں، تو جنہوں نے وہ عقیدے قبول کر لیے ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ذہنوں میں چیز راسخ ہو گئی، تو پھر عقیدے کے بیان کی اتنی ضرورت نہ باقی رہی، تو پھر اس کا بیان چلتا رہا لیکن بہت کم، اور پھر اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی، اور اس کی جو اصل جو حیثیت اختیار کر گئے وہ دینی مسائل تھے، احکام شرعیہ عملیہ کا بیان پھر بکثرت ہوا۔ تو یہ سورہ صاد چونکہ مکی سورت ہے، اس لیے اس میں ان بنیادی عقائد کا بکثرت ذکر کیا جائے گا کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروریات دین میں سے شمار ہوتے ہیں، اور جن کا انکار کر دینا صریح کفر ہوتا ہے اور انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، اس ذکر والے قرآن کی قسم۔ ذکر والے قرآن کا مطلب ہے کہ ایسا قرآن جس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، نامور جس کو کہتے ہیں، نامور قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور اختلاف میں ہیں، کافر تکبر میں ہیں، یعنی کفروا فی عزت، انکار کیا کہ انہوں نے عزت میں، یعنی وہ ذلت میں ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، وہ شقاق اور وہ اختلاف میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، فنا دو، تو ندا دی گئی، ندا دی انہیں، یعنی اب وہ پکاریں، جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو وہ پکاریں، ولا تحین مناص، اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، یعنی جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو انہوں نے ندائیں دیں، فریادیں کیں، لیکن پھر ان کے چھوٹنے کا وقت نہیں تھا، یعنی اب انہیں عذاب سے نجات دلوانے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور انسان اس عذاب کے آثار واضح طور پر دیکھ لے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے تو وہ توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، ابھی کفار قریش کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اور تعجب میں مبتلا ہوئے وہ اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم میں سے ایک، مطلب کل کا نوجوان تھے اور آج یہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں، ہم میں سے، یہ چیز ان کو بڑی عجیب لگی۔ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، معاذ اللہ، اور کہا کفار نے کہ یہ جادوگر اور بہت بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت کی، بہت بڑے کذاب جھوٹے ہونے کی نسبت کی گئی، معاذ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے، اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی ان الزام تراشیوں کے باوجود تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی، فوری طور پہ گرفت نہیں فرمائی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ گھر میں میری طرح کوئی پرہیزگاری اختیار کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارے دل میں ایک لاشعوری طور پر ایک تکبر کا مادہ بیدار ہو جاتا ہے، جس کا ظہور اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بات کر دے، ہماری غیبت کر دے، کوئی نازیبہ جملہ ہمارے سامنے کہہ دے، ایسی بات کہہ دے جو ہماری شان کے لائق ہمیں محسوس نہ ہو، تو بعض اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں، تم نے ہمارے متعلق بولا، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور پیارے ہو چکے ہیں کہ اب اگر اس شخص نے ہمارے خلاف بولا ہے تو گویا کہ اللہ کے غضب کو آواز دے دی، اب ضرور یہ ہلاک اور برباد ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے محبت فرماتا ہے، وہ جو گناہ کرنے والا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دے گا اور اس کے اس عمل پر گرفت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج وہ شخص توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اگر اس کی ذات سے نفرت ہو جاتی تو پھر توبہ کرنے کے باوجود ذات تو وہی رہتی، لیکن اصل ہے اس کے عمل افعال سے نفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا۔ لہٰذا ان کفار نے اتنے بڑے بڑے الزام اور اللہ کے سب سے عظیم ترین نبی پر، اللہ کے حبیب پر لگائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے ساحر کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، اس لیے اب تم سب جہنمی ہو گئے۔ نہیں، سرکار نے صبر فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کی مختلف باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو یہ کفار بہت پریشان ہوئے، اور ایک مرتبہ یہ ابو طالب کے پاس سب کے سب جمع ہو کر آ گئے اور کہا کہ بھئی تم ان کو سمجھاؤ کہ ان کو جو کچھ چاہیے وہ ہم سے لے لیں، لیکن یہ تبلیغ دین کا سلسلہ اپنا روکیں۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ سے درگزر کرتے ہیں اور اعراض کریں گے، آپ ہم سے درگزر کریں، ہم سے اعراض کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں اور آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک کلیمے پر مجھ سے اتفاق کر لو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کیا، آپ دس کلمے بتائیں ہم اس پہ اتفاق کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب یہ جملہ نبی کریم نے فرمایا تو یہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے، ہم تو اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، کھانے کا خدا یہ ہے، پانی کا خدا یہ ہے، ہوا کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، جیسے کہ کفار میں تقریباً 365 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تو 365 بلکہ اس سے بھی زیادہ بت اس پورے کائنات کے نظام کو گویا کہ چلا رہے ہیں، اور تمہارے، تم کہتے ہو کہ ہم ایک خدا پر ایمان لے آئیں تو ایک خدا کیسے تمام لوگوں کی دیکھ بھال کرے گا اور کیسے وہ پورا نظام کائنات چلائے گا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ لو جی، انہوں نے تو تمام خداؤں کو ایک ہی میں سمیٹ دیا، ایک خدا مانتے ہیں۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ بھی ہوا، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ان سے پہلے ہم نصرانیوں کے پاس رہے ہیں اور وہ عیسائی جو ہیں وہ کم از کم تین خدا مانتے ہیں، یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر خدا کو بھی وہ کہتے ہیں۔ بعض ان کا فرقہ تھا جو تین خداؤں کا قائل تھا۔ تو ان کفار نے کہا کہ ہم تو نصرانیوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی ایک خدا نہیں کہتے، وہ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے نبی آئے ہیں کہ انہوں نے تمام خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا۔ تو یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جعل الآلہۃ الہم واحدہ، کیا اس نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے سردار چلے، انمشو، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اس کے پاس سے چل دو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور تم اپنے خداؤں پر صبر کرو۔ یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک لا الہ الا اللہ والی بات سنی تو وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہاں سے چلو، اپنے خداؤں پہ صبر کرو، یعنی اپنے خداؤں کی بس عبادت کرو، ان کو معاذ اللہ چھوڑ دو۔ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، وہ کہتے تھے کہ بے شک اس میں اسی کا کوئی مطلب ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خدا کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ضرور ان کا اپنا کوئی ذاتی اس میں مقاصد پوشیدہ ہیں. ما سمعنا بهذا فی الملتی ملت الآخرہ، ان کفار نے کہا کہ ہم نے اس قسم کا قول تو دوسری ملت میں بھی نہیں سنا، یعنی نصرانیوں کے اندر، کہ وہ بھی کم از کم تین خدا کے قائل رہے، تو یہ نبی تو ایک ہی خدا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. ان هذا الا اختلاق، یہ تو بالکل ایک نیا من گھڑت قصہ ہے، ایک نئی من گھڑت بات ہے، معاذ اللہ، کہ نئی گڑھی ہوئی بات ہے، نئی بنائی ہوئی اپنے پاس سے ایک بات ہے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا. اور نہ مطلب جو خود اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے. اُنزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ یہ بھی کفار کا ایک اعتراض تھا، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں حقیر جانتے ہوئے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی صاحب منصب کا انتخاب فرماتا، ان نبی کا انتخاب کیوں فرمایا کہ ہم سب میں سے سرداروں کو چھوڑ کے کہ انہی کے اوپر قرآن نازل کرنا تھا. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جس کا نام ہم قرآن رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں میری اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں. حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کو مانتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن جس شخص کے اوپر نازل کیا گیا یہ بڑا غلط ہو گیا، ان پہ نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ قرآن کا ہی انکار کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی میرا عذاب ان لوگوں نے نہیں چکھا ہے، اگر عذاب چکھ لیں گے تو پھر اس قسم کی کوئی بات نہیں کہیں گے. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا ہے. یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی بڑے سردار کے انتخاب کرتے، ان کا کیوں کیا؟ اس پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس اپنے رب، تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ سارے خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے، جس کو چاہیں کتاب عطا کریں، جس کو چاہیں وصف نبوت سے نواز دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ایک اور اعتراض پہلے فرمایا کہ کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے، کہ جو چیز چاہے، جو منصب چاہے کسی کو دے دیں؟ تو جب ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی منصب ان کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کے اختیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس بھی بندے کو اپنا نبی بنانا پسند فرمائے، یہ کون ہوتے ہیں زبان اعتراض دراز کرنے والے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جاتے، یعنی مطلب اگر ان کے پاس یہ تمام سلطنت ہوتی، آسمان بھی ان کے قبضے میں ہوتے، زمین بھی ہوتے، تو پھر جب اپنی ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ آسمانوں پہ بھی پہنچے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہے. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے، انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا. یعنی جیسے پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کفار تھے، وہ لشکر تھے باقاعدہ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک ایک کر کے نافرمانی کرنے والے لشکروں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا، تو فرمایا کہ جندم ما ہنالک، تو یہ ایک ذلیل لشکر ہے، محزوم من الاحزاب، انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا، یعنی جس طرح پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں اسی مقام پہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف پھینک دیا جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا ان سے پہلے، یعنی ان کفار سے پہلے جھٹلایا ہے نوح اور عاد اور فرعون، نوح کی قوم نے اور عاد نے اور فرعون نے، جو ذو الاوتاد تھا. وتد کہتے ہیں کیل کو، ذو الاوتاد معنی کیلوں والا، کیلوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا تھا تو یہ اس کو ایک بڑا سا تختہ لیتا تھا اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا کے، ہتھیلیاں یوں لگا کر ان میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، اور پاؤں پھیلا کے پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، تو آدمی ہلنے کے قابل نہیں رہتا تھا، اور پھر یہ مختلف قسم کی سزائیں اس کو دلوایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا جاتا ہے، میخوں والا، کیلوں والا. وثمود قوم لوط و اصحاب الایکہ، اور جھٹلایا ان کفار سے پہلے ثمود نے، قوم لوط نے، اور اصحاب الایکہ نے. اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہیں. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ، کہ جن گروہوں کو پیچھے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے دور رکھ کر ہلاک و برباد کر دیا، یہ وہ گروہ ہیں، اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا. یعنی جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، رسولوں کو جھٹلائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے میرا عذاب لازم ہے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ راستہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کا، یعنی قیامت کا یہ انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. جب عذاب نازل ہوگا پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. تو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ نہیں راستہ دیکھتے مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکتا. وہ ایک دفعہ سور پھونکا گیا، ہلاکت شروع ہوئی، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کو پھیر نہیں سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے مزید ارشاد فرمایا، وقالوا، اور وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے پہلے. یہ نظر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تمسخر مذاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارا آخرت میں عذاب کا حصہ مقرر ہے تو اے ہمارے رب پھر وہ حصہ ہمیں جلدی سے یہاں پر عطا فرما دے، اور پھر یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے تھے. تو یہ ایک غلط عادت ہے کہ نبی کریم نبی جب کوئی اللہ کا پیغام دے، ایک حق پیغام ہو، صحیح پیغام ہو، اور اس میں انسان مذاق کے پہلو نکال کر اسے ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دے، تو یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اس انداز سے مذاق اڑایا جائے. وہ تو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے قلوب پر مہرے تھیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہن بھی اسی کفار کے روش پر چل نکلے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور جب انہیں پیار و محبت سے قرآن کی وعیدیں سنائی جائیں، حدیث میں بیان کردہ عذابات سنائے جائیں، تو انہی میں سے چند نکات نکال کر سامنے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، سننے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے والا خود اپنی نظر میں شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو جان چھڑانا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اپنی چرب زبانی کی بنا پر اور مذاق اڑانے والی عادت کی بنا پر اور کراس کوسچنز کر کے سامنے والے کی زبان کو بند کر دینا، یہ تمام ان کی بنا پر آدمی وقتی طور پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن آج کا یہ مذاق ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت ہزاروں برس تک رلائے، اور پھر وہاں پر یہ چرب زبانی کام نہیں دے گی، اس لیے اس سے توبہ کر لینا ہی بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اصبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر فرمائیے، علی ما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داود نعمتوں والے کو یاد کرو۔ ذُو الْأَيْدِ مانے جس کو نعمتیں دی گئی، نعمتوں والا، تو آپ ان کو فراموش کر دیجئے اور ذرا داؤد علیہ السلام کی طرف توجہ کیجئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور داؤد صوم داؤدی مشہور ہے کہ آپ ایک دن روزے اور ایک افطار کرتے تھے، تو یہ اس طرح روزے رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کے اقوال سے اور ان کی حرکات کی طرف سے ہٹائی اور فرمایا کہ آپ داؤد علیہ السلام کے بارے میں غور کیجئے، جب ان کے بارے میں غور کریں گے تو دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ یہ ایک نفسیاتی طور پہ سکون فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو جو چیز ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور کام میں اس کو مشغول کر دیا جائے، جس میں دلچسپی کا سامان ہو، سکون قلب کا سامان ہو، تو وہ سارا ٹینشن انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ انہ اواب، بے شک وہ یعنی داود بہت بڑا رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وقت متوجہ رہا کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور اشراق کے وقت، جب سورج چمکتا تھا اس وقت۔ یعنی کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، آپ اشارہ فرماتے تو پہاڑ چلنے لگ جاتے تھے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وطیرا محشورہ، اور ہم نے یہ بھی مسخر کر دیا جمع کیے ہوئے پرندوں کو، یعنی بہت سارے پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مسخر کر دیے تھے، یعنی آپ کے اشارے پر سارے پرندے کام کرتے تھے، جس کو آپ چاہتے قریب بلاتے، جس کو چاہتے وہ کام سپرد فرماتے، وہ آپ کا کہنا مانتے تھے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی پرندوں پر اپنا حکم چلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ بھی اور تمام پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کل لہو اواب، یہ سب کے سب آپ کے فرما بردار تھے، جس کو چاہتے جو حکم دیتے وہ حکم ضرور پورا کرتا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حکمت عطا فرمائی یعنی نبوت عطا فرمائی، ان کی سلطنت کو مضبوط کیا یعنی ان کو بہترین مضبوط بادشاہ بنایا کہ آپ کی سلطنت کا دائرہ کار بڑا وسیع رکھا، اور انہیں قول فیصل دیا۔ قول فیصل کا مطلب فیصلہ کرنے کی بہترین قوت عطا فرمائی کہ آپ مقدمات کا بہترین انداز سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اس کے بعد جو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 ازواج تھیں، اس وقت بیویوں کی کوئی تعداد مخصوص نہیں تھی، یعنی خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی تو خصوصیات ہر دور میں رہی ہیں، بالکل علیحدہ رہی ہیں، تو آپ کی 99 تقریباً ازواج تھیں۔ تو آپ کی فوج میں ایک شخص تھا جس کی ایک زوجہ تھی، یہ بھی ایک روایت میں ہے، اور ایک یہ کہ وہ زوجہ نہیں تھی بلکہ اس شخص نے پیغام نکاح دیا ہوا تھا اس کو، لیکن داؤد علیہ السلام نے پیغام دے دیا۔ تو اس گھر والے جو تھے، لڑکی کے گھر والے، وہ کہاں یہ بات پسند رکھتے کہ داؤد علیہ السلام کے رشتے کو چھوڑ دیا جائے اور اس شخص کے رشتے کو مطلب فوقیت دی جائے، تو ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام سے بچی کا نکاح کر دیا۔ اس سے اس مسلمان کی دل آزاری ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ان کی زوجہ تھیں، تو داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے زوجہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں ان سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور یہ اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اس شریعت میں اس طریقے سے کسی مسلمان کو طلاق کے لیے راضی کرنا، بیوی کو چھوڑنے کے لیے راضی کرنا جائز تھا، تو داؤد علیہ السلام نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پیغام نکاح دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس نے پیغام نکاح دیا تھا، اب یہ گھر والوں کی مرضی تھی کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر دیں، نکاح بہرحال ہو گیا۔ اور دوسرا، اگر اس شخص کی بیوی تھیں اور آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وہاں کے رسم و رواج اور بالکل شریعت کے موافق تھا، تو اس میں کوئی گناہ یا خطا کا پہلو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جتنی اس واقعے سے متعلق غلط قسم کی روایات ہیں کہ آپ نے دھوکے سے اس کو معاذ اللہ جنگ میں بھیج دیا اور وہاں پہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کے زوجہ سے شادی کر لی، یہ سب قسم کی جھوٹی قسم کی روایات ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان دونوں معاملات میں، چاہے وہ روایت لے لیں یا یہ والی روایت لے لیں، اس شخص کا دل تھوڑا سا دکھا. اور یہ اگرچہ جائز کام تھا، لیکن بعض ایسے جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے اعلیٰ منصب والے لوگوں کے لیے وہ کام اچھے نہیں لگتے ہیں، اگرچہ جائز ہوتے ہیں لیکن ان کے منصب کے موافق نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی بہت بڑا عالم، فقیہ، بہت بڑا مفتی کسی روڈ کے کنارے کسی چھولے کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے چھولے کھاتا ہوا نظر آئے گا تو ایک عجیب سا لگے گا کہ دیکھیں جی حضرت اتنے مشہور آدمی ہیں اور یہ چھولے کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کر فٹ پاتھ پہ وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ، اور وہ چھولے کھا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. اب یہ کہ یہ جائز ہے، یہ چلو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، چلے آپ اس میں پھر دوسرے سینس میں لے جائیں گے اس کو کہ کھڑے ہو کر تو بھائی کیسے جائز ہو گیا، بیٹھ کر کھا رہے تھے لیکن فٹ پاتھ پر عام لوگوں کے ساتھ ایک ریڑھی سے لے کر کھانا، یہ بظاہر ایک بڑے منصب والے شخص کے لیے مناسب محسوس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کہ یہ آپ کے منصب کے لائق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تنبیہ کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا. اور ان دو فرشتوں نے ایک فرضی معاملہ بنایا، ایک فرضی جھگڑا بنایا، ایک فرضی مقدمہ بنایا اور آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا. ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ جی میرے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور ایک دوسرے فرشتے نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی تھی، اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور اس شخص نے پھر مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کو دے دوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو مناسب نہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس پہلے ہی 99 موجود تھیں، اس کے پاس تو صرف ایک تھی اور تم نے وہ ایک بھی اس سے لے لی. تو جب آپ نے بیان فرمایا تو بس فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور وہاں سے وہ آسمان کی طرف چلے گئے. اب جیسے وہ مسکرائے اور آسمان کی طرف اڑ گئے تو داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گیا کہ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے مطلب تنبیہ تھی. اور پھر آپ کو اپنا واقعہ بھی یاد آیا. تو اگرچہ آپ نے کوئی خطا نہیں کی تھی، لیکن جو اعلیٰ منصب والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کی بہت زیادہ معرفت ہوتی ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پھر آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کیا کہ مجھ سے یہ خلاف اولا کام بھی کیوں ہو گیا. یہ غیر، یہ بظاہر جائز کام ہے لیکن دیکھنے میں کچھ مایوس سا محسوس ہوتا ہے، ایسا بھی کیوں ہوا؟ تو پھر آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے تسلی کا کلام فرمایا. تو یہ اب واقعہ آگے آئے گا، تو اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا. ارشاد ہوا، وہل اتاک نبا الخصم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آئی آپ کے پاس جھگڑے کی خبر؟ اذ تصور المحراب، کہ جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے، یعنی اوپر سے فرشتے نازل ہوئے. اذ دخلوا علی داوودا، جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی فرشتے آپ کے پاس آئے، ففزع منہم، تو آپ ان سے گھبرا گئے. کہ اچانک یہ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ وہ دروازے سے لوگ آتے ہیں، وہ اچانک دیوار سے اوپر سے آ گئے، تو گھبراہٹ سی پیدا ہوئی. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوفزدہ نہ ہوں، خصمانی، ہم دو فریق ہیں، جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور خلاف حق بات نہ کیجیے گا، وحدینہ الا سوا الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ بتائیے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک فرضی صورت بنا کر اگر صرف سامنے والے کا امتحان لینا مقصود نہ ہو، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عالم کا امتحان لینے کی غرض سے اس سے سوال کرنا، اس کو فقہاء نے خطا لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے، کہ امتحان لینے کی غرض سے سوال نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر کوئی اچھا مقصد پوشیدہ ہو, جیسے کہ یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا, ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کو ایک سوال کا جواب معلوم ہے لیکن وہ جان بوجھ کر سامنے والے صاحب علم شخص سے وہ سوال پوچھتا ہے کہ چلو مجھے تو معلوم ہے, لیکن جب یہ صاحب علم اس کا جواب دیں گے تو اطراف میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس کا جواب نہیں معلوم, میرے سوال کی برکت سے ان تک بھی یہ جواب پہنچ جائے گا. تو اس طرح بعض اوقات سوال کرنا جبکہ پہلے سے چیز معلوم ہو, یا فرض سوال بنا کر پیش کر دینا, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. یہ جتنے ہی فقہی معاملات ہیں خصوصاً فقہ حنفی, اس کا ایک بہت بڑا حصہ فرضی مسائل پر مشتمل ہے کہ جو صورتیں درپیش آئیں اس زمانے میں اس کا حل تو نکالا گیا, لیکن اس کے علاوہ فرض صورتیں بنائی گئیں بہت ساری, اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, اور ان اکابرین اسلام نے ان فرض صورتوں میں غور کر کر کے ان کے بھی احکام مرتب کر کے اور کتب میں لکھ دیے, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں, اس زمانے میں تو وہ صورتیں درپیش نہیں ہوئی تھیں لیکن بعد میں وہ صورتیں درپیش ہوئیں, وہ صورتیں سامنے آئیں, وہ مسائل سامنے آئے, تو لوگوں کو زیادہ محنت نہ کرنے پڑی اور بزرگوں کے فرضی صورتوں پر غور و تفکر کے نتیجے میں لکھے ہوئے مسائل پھر بعد میں کام آئے اور فائدہ ہوا. تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے اس طرح کسی کے پاس جا کر سوال کرنا, فرض سوال کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں, تو فرشتوں نے بھی اس طرح سوال کیا. اور اپنی تسلی قلب کے لیے اگر سائل سامنے والے سے مطمئن ہے کہ جو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں یا عالم دین سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں یقیناً حق ہی بیان کریں گے, غلط نہیں بیان کریں گے, تو بے ادبی کا پہلو نہ ہو, توہین کا ارادہ نہ ہو, تحقیر کا ارادہ نہ ہو, سامنے والے کی دیانت پر, اس کی امانت کی عادت پر کوئی شبہ نہ ہو, ویسی بس اطمینان قلب کے لیے کہہ دیں کہ حضرت جو شرع حکم ہے صحیح صحیح بس بیان کر دیجئے گا, اس میں آپ بالکل حق بیان کیجئے گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو شبہ ہے, شک ہے, تو وہ غلط بات کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ جملے بھی استعمال نہ کیے جائیں. جب آپ ایک عالم یا مفتی سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس بات پر اعتماد رکھ کر کیجئے کہ وہ جواب دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی دے گا. اب اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرنا بعض صورتوں میں بے ادبی کا بھی شائبہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سوال کا جواب دے دیں, بالکل شریعت کے موافق دیجئے گا, کسی کی رعایت مت کیجئے گا. تو آپ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی کی رعایت کر کے حکم شرعی کو بدل دے گا, کیا یہ گمان ہے؟ اگر یہ گمان نہیں ہے تو پھر تو آپ کا جملہ درست ہے کہ اس پہ اتنی گرفت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک عالم یا مفتی کی شان کے خلاف ہے کہ اس قسم کی تنبیہات کی جائیں, لیکن بہرحال کوئی کرے تو اس کا ثبوت قرآن سے ہے کہ ہے یہ جائز. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے, بالکل ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے. بھائی کیا مسئلہ ہو گیا کہ ان ھذا اخی, بے شک یہ میرا بھائی ہے, لہو تسعون و تسعون نعجتن, کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, ولی نعجتن واحدہ, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقالا, تو یہ کہتا ہے کہ اکفلنی ہا, کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے, وعزنی فی الخطاب, اور یہ اس بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے کہ زبردستی کرتا ہے مجھے دے دیں. قالا, حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لقد ظلمک, کہ ضرور بے شک ظلم کیا ہے اس نے تجھ پر, بسؤال نعجتک الى نعاجی, تیری دمبی اپنے دمبیوں میں ملانے کو جو یہ مانگ رہا ہے, اس سوال کے ذریعے اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. اور پھر آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَائِ, اور بے شک اکثر جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں, لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ, وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. باقی اکثر جو ساتھ رہنے والے ہیں جن کو شرعی مسائل نہیں معلوم, یا جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں, یا جن کو تقوی پرہیزگاری حاصل نہیں, وہ اکثر ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں, ایمان لانے والے اور پھر نیک عمل کرنے والے اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھنے والے, یہ بہت ہی تھوڑے سے ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اب یہاں تک جب پہنچے تو وہ دونوں فرشتے بس ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور سیدھے آسمان کی طرف چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ بیان فرمایا, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ محض ہم نے ان کو آزمایا تھا, فَتَنَّاهُ, کہ ان کی ہم نے ان کی جانچ کی تھی, ان کا امتحان لیا تھا. جب یہ سمجھ میں آگیا آپ کو تو فاستغفر ربہ, تو آپ نے اپنے رب سے استغفار فرمایا, مغفرت طلب کی. وخر راکعوں واناب, اور آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع فرمایا. یہ آیت سجدہ ہے, ہو سکے تو آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا اور میں بھی انشاءاللہ سجدہ کروں گا. بقیہ انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ صاد کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 24 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی, اور ما قبل آیات میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحان کے بارے میں ایک واقعہ گزرا تھا جو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اور اس کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستغفر ربہ, تو اس نے اپنے رب سے معافی طلب کی. وخر راکعاً واناب, اور وہ سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا. تو یہ آیت سجدہ بھی تھی, ہم نے عرض کیا تھا اس پہ سجدہ کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے. تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے اس عمل کے بارے میں استغفار چاہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فغفرنا له ذلك, تو ہم نے اسے یہ معاملہ معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ, اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے, یعنی ان کے لیے ایک مقام قرب ہے اور ایک بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے. یا داود, اے داود, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں جو اصل کے قائم مقام ہو کر اس کے احکام کو نافذ کرتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے داود, بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما. تو یہ تلقین نہ بھی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یقیناً آپ حق کے ساتھ ہی فیصلہ فرماتے. یہ دراصل بعد میں آنے والوں کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس طریقے سے داؤد علیہ السلام نے لوگوں پر حاکم بن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا, اسی طریقے سے آنے والوں کو چاہیے کہ جن کو بھی حکومت حاصل ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, اور خواہش کی, اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, بس وہ گمراہ کر دے گی تجھے, ہٹا دے گی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے. تو نفسانی خواہش تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک نفس کی خواہش اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے, نیک کام کی خواہش ہوتی ہے. دوسری حرام اور ناجائز ہوتی ہے, اور تیسری مباح ہوتی ہے, یعنی نہ گناہ نہ ثواب. جیسے مثال کے طور پہ اگر نفس اس بات کی خواہش کرے کہ نماز پڑھنی چاہیے بالفرض, تو یہ اس کی ایک اچھی خواہش ہے. ایک ہوتی ہے حرام خواہش, مثال کے طور پہ کسی گناہ کی خواہش کرے, یہ حرام ہے. اور ایک نہ گناہ نہ ثواب, جیسے اچھے کھانا کھانے کی خواہش, گرم چائے پینے کی خواہش, کوئی خاص مشروب پینے کی خواہش ہمیں بیدار ہوتی ہیں, تو یہ خواہشات پر عمل نہ گناہ ہے اور نہ ہی کوئی باعث ثواب ہے. تو نفس کی جو نیکی والی خواہش ہے اسے پورا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, مباح خواہشات پر عمل کرنا بھی گناہ نہیں, لیکن حرام خواہشات کی پیروی کرنا یقیناً ممنوع ہے. اور یہاں پر وہی مراد ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, اور خواہش کی پیروی مت کرنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تجھے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، تو یہاں پر ہر قسم کی خواہش کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ نفس اگر کوئی جائز خواہش بھی کرتا ہے، یعنی نیکی کی خواہش بھی بالفرض کرتا ہے، اچھی خواہش بھی کرتا ہے، اس میں بھی اس کی کوئی چال پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی کوئی بڑا اور مشقت والا کام کرنا چاہتا ہے اور نفس اس کو پسند نہیں کرتا کہ یہ بڑی نیکی کرے یا مشقت والی نیکی کرے، تو اس وقت یہ مشورہ دیتا ہے کہ کوئی چھوٹی نیکی اختیار کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ کا دل چاہا کہ میں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھوں، اب یقیناً نفس کے لیے وضو کرنا اور نماز پڑھنا پھر دو رکعت یہ بہت ہی گراں گزرتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، وضو کرنا ہوگا، پھر نماز پڑھیں گے، اتنا وقت لگے گا، اس سے بہتر یہ کہ بیٹھے بیٹھے تسبیح نکالو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے غالباً مشورہ ہوگا یا فرشتہ ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نفس ہوتا ہے جو ایک بڑے نیک کام کے مقابلے میں چھوٹے نیک کام پر، یعنی مشقت کے اعتبار سے، ورنہ درود پاک بھی بہت عظیم چیز ہے، مشقت کے اعتبار سے بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام پہ لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نفس کی اگر ایک جائز خواہش بھی مان لی جائے تو یہ شیر ہو جاتا ہے اور پھر دوسری اپنی ناجائز خواہش منوانے کے لیے زور لگاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو، اگر اس کی آپ ضد پوری کر دیجئے تو وہ اور مانگے گا، وہ ضد بھی پوری کر دیں تو پھر وہ ضدی بن جاتا ہے۔ اب اگر تیسری اس کی خواہش آپ نہیں مانیں گے تو وہ روئے گا، چلائے گا، اور اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی بات کو منوائے، اس وقت پھر اس کو منانے میں، اس کو راضی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ محسوس ہو کہ ہم کسی نیک عمل کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن یہ نیک عمل کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نیک عمل کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب مشورہ مل رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بظاہر چھوٹے نیک عمل کا، تو پھر اس چھوٹے کو اختیار نہ کریں، اسی بڑے کو کریں اور نفس کی خواہش کی مخالفت کریں تاکہ نفس شیر نہ ہو۔ اسی طرح مباح خواہشات جو ہیں، یہ اگرچہ ان پر عمل کرنا جائز ہے، گرم چائے پینا منع نہیں، گنے کا رس پینا منع نہیں ہے، مٹھائی کھانا منع نہیں ہے، نمکین چیز کو دل چاہے تو وہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم نفس کی ایک مباح خواہش کو پورا کریں گے تو فوراً یہ سرکشی کرتے ہوئے پھر دوسری خواہش کرے گا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح مباح خواہشات کر کے مضبوط ہو جائے گا اور پھر حرام خواہش کرے گا، اور ہم اس کی مباح خواہشات پوری کر کے اسے اتنا مضبوط اور طاقتور کر چکے ہوں گے کہ جب یہ حرام خواہش کرے گا تو پھر اس کو منانا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گا، اس کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی، اور پھر ہم کسی گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو مباح خواہشات سے بھی روکنا چاہیے۔ لیکن یقینی سی بات ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چائے پینا ہی چھوڑ دیں، شربت پینا ہی چھوڑ دیں، مٹھائی کھانا چھوڑ دیں، یہ ضرور آپ سب چیزیں جاری رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن اس میں ایک حکمت اختیار کر لیں کہ جب بھی نفس کی کوئی مباح خواہش پوری کی جائے تو پہلے نفس سے فیس طلب کر لی جائے، فیس یعنی سمجھ لیں قیمت طلب کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ چائے پینی چاہیے، نفس نے کہا بھی چائے پلاؤ، تو اب آپ نفس سے معاہدہ شروع کر دیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تجھے چائے پلاتا ہوں، یہ بتاؤ تم کیا عبادت کرو گے، تو اس کو مثلا پھر یہ خود تو نہیں بولے گا کیا عبادت، بلکہ بولے گا ارے چھوڑو کیا عبادت کرنا، بس چائے پلاؤ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس پہ مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں چائے پلاتا ہوں لیکن تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اب اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو چائے پلا دیں، اگر نہیں مانتا، ہیلے بہانے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو روکیں کہ میں چائے نہیں پلاتا ہوں، کیونکہ جب یہ نفس آپ کے ساتھ وضو کرنے میں معاون نہیں ہو رہا ہے تو چائے پلانے کے بعد جب اور طاقتور ہو جائے گا تو یہ اور سرکشی کرے گا۔ اس لیے وضو کرنے کی فیس لے لیں 100 دفعہ درود شریف کی۔ اب اگر آپ کثرت سے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں تو ہر دفعہ 100 دفعہ درود شریف تو بڑا گراں گزر جائے گا، تو کم از کم مثلا 12 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 20 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کہ پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھو اس کے بعد یہ چیز، پہلے 25 مرتبہ درود شریف پڑھو اس کے بعد یہ کھلاؤں گا۔ تو اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بغیر کسی عبادت کی فیس طلب کیے نفس کی خواہش پوری کریں گے تو دل آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جائے گا، دل پہ کثافت چھائے گی، اس کے نور میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر آپ ہر مباح خواہش کے تکمیل پر اس سے کوئی فیس طلب کر لیں گے تو پھر یہ دل میں کدورت پیدا نہیں ہوگی، سیاہی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ نور پیدا ہوگا۔ اب آپ چائے بھی پی رہے ہیں لیکن فیس لے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو نور حاصل ہوگا، اس لیے کہ اب آپ کی سوچ میں پاکیزگی ہے اور آپ ہر مباح خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی کا تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں، تو اس سے پھر نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ولا تتبع الہوا، اور آپ خواہش کی پیروی نہ کیجئے، اس سے مراد حرام خواہش تو ہی ہے کہ اس کی تو پیروی کرنی نہیں ہے، لیکن ایک افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہوتی ہے کہ مباح خواہش کو بھی روکا جائے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اور پس وہ گمراہ کر دے گی تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسو یوم الحساب، بسبب اس کے جو وہ بھول چکے تھے حساب یعنی قیامت کے دن کو۔ اس سے مراد بہرحال کفار ہیں، کہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے، یعنی کفار جو ایسی نفسانی خواہشات پر چلے کہ ایمان تک لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے، تو ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے قیامت کے روز پر ایمان ان کا متزلزل ہو گیا، اور ایمان نہ لا سکے تو ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو اور جو ان کے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان زمین اور جو ان کے درمیان ہے اسے باطل، یعنی ہم نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بلکہ اسے کام کا بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، یعنی یہ گمان کہ زمین آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں بیکار بنی ہیں، یہ صراحتاً کوئی کفار کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ آخرت کا انکار کرنا اس دعوے کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دنیا تو کسی لیے نہیں بنی، صرف عیش کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بنی ہے، اس کے بعد آخرت تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا فائدہ اس کو پیدا کرنے کا، تو ایک بیکار سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کفار کا گمان ہے کہ آخرت نہیں ہے، اور اس کے انکار کی بنا پر پھر یہ دنیا کی زندگی ایک بیکار سی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اس میں انسان آخرت کی تیاری کرے اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ لے کر داخل جنت ہو جائے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو بربادی ہو ان کے لیے جو کافر ہوئے آگ سے، یعنی آگ سے ان کے لیے بربادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں ان کی طرح بنا دیں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ یہ اصل میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ بعض کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت ہے اور تمہیں وہاں پر انعامات ملیں گے، تو پھر یاد رکھو ہم بھی محروم نہیں رہیں گے، ہمیں بھی وہاں پر انعامات ملیں گے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو فجار کی یعنی فجار کفار فجار گناہ کرنے والے ان کی مثل بنا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہی آیت ہے جو آپ ہمارے پروگرام کے سٹارٹ میں سنتے ہیں، یہاں پر بھی پیچھے یہ لکھی ہوئی ہے کہ کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، نازل کیا ہم نے اسے آپ کی طرف، مبارکن، یہ برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ غور و تفکر کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت طلب کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کے یہاں دو مقاصد بیان فرمائے، ایک اس پہ غور و تفکر، اور ایک غور و تفکر کے بعد اس سے حصول نصیحت۔ یہ ہیں دو بڑے مقاصد قرآن پاک کے جو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ عظیم مقاصد میں سے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش انسان کی طبیعت میں، اس کے باطن میں ایک انقلاب پیدا کرتی ہے، اور باطنی انقلاب ظاہری تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ہمارے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں نزول قرآن کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھا جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس ایک برکت والی کتاب ہے جو غالباً ہمیں تلاوت کے لیے دے دی گئی ہے کہ اس کو جلد جلدی ختم کرو اور اس کے مردوں کو ایصال ثواب کر دو، اور یا اپنے بچوں کو بس قرآن ناظرہ پڑھا دو، زیادہ سے زیادہ حافظ بنا دو بس، اس کے بعد اسے جزدان میں لپیٹ کے اونچے مقام پہ رکھو، کبھی کبھار اتار کے چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پہ رکھو، پھر واپس رکھ دو، یا اس کی تلاوت کر لو، رمضان میں کھول کر عربی عبارت پڑھو، سمجھ میں آئے نہ آئے بس تمہیں ثواب مل جائے گا اور تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اس قسم کے خیالات ہمارے گھروں کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے قرآن نہیں دیا گیا، قرآن تو اس لیے دیا گیا کہ اس کی آیات پر غور و تفکر کیا جائے اور پھر انہیں حصول نصیحت کا ذریعہ بنایا جائے۔ اب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہم نے نزول قرآن کے صحیح مقصد کو نہیں جانا، اور جب صحیح مقصد ہم حاصل نہیں کریں گے تو قرآن کی مکمل برکات بھی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہمارا قرآن یہ پروگرام آتا ہے تدبر قرآن، اسے بھی عافیت سمجھنا چاہیے، ریگولر اس کو دیکھیں اور اس میں جو تفسیر بیان ہوتی ہے اسے غور سے سنیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر میں بھی عادت بنا لیں کہ روزانہ زیادہ نہیں دو آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر کوئی اچھی تفسیر پڑھ لیجئے، تاکہ جب آپ روزانہ دو آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھا ہو کہ ہر گھر میں درس قرآن شروع ہو جائے، کہ گھر کا کوئی بڑا سب بچوں کو گھر والوں کو جمع کر کے روزانہ صرف دو آیات اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا کرے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، کہ اس طرح گھر میں قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو سرپرست کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے اور قرآن عظیم کی برکات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کا وسیلہ ہوگا۔ لیکن اب عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہم اس سے فیض و برکات حاصل کرتے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے صرف قرآن کو ایک رسم بنا لیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اب یہاں جو آگے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ جہاد کے گھوڑے لائے گئے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی مطلب جہاد میں اچھے استعمال ہونے والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، تو آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو گئی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے سے مطلب آپ کی مشغولیت اس طرف بڑھی، تو بعد میں جب آپ کو احساس ہوا تھا تو آپ نے تمام گھوڑوں کو شہید کروا دیا تھا، اور اسی میں ہے کہ پھر آپ نے جب یہ گھوڑوں میں مشغولیت زیادہ ہو گئی تو آپ کی توجہ اپنے کلام پر نہ رہی، توجہ نہ رہی، اور آپ کی 90 ازواج تھیں۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج میں رات ہر زوجہ کے پاس جاؤں گا اور اس سے میرے جو بیٹے پیدا ہوں گے، اگر 90 کے 90 بیٹے پیدا ہوئے، میں سب کے سب اللہ کے راہ میں انہیں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، مشغولیت تھی، توجہ نہ رہی، انشاءاللہ نہ کہا، تو آپ نے کہ جب آپ دورہ فرما کے فارغ ہو گئے تو کوئی بھی آپ کی زوجہ حاملہ نہ ہوئی، صرف ایک زوجہ کے حمل ٹھہرا اور ان کے بھی غیر تام الخلق بچہ پیدا ہوا، یعنی اس کی مکمل جو اب نارمل سا بچہ ہوتا ہے یا اس کے اعضا مکمل نہیں تھے۔ تو اس پر پھر آپ کو احساس ہوا، آپ نے غور و تفکر کیا تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی اور انشاءاللہ پھر آئندہ کے لیے فرمایا اور پھر آپ کے ہاں بیٹے وغیرہ بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الانبیاء میں یہ تفسیر باقاعدہ درج ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہے وہ گھوڑوں کا واقعہ ہے، اور پھر مختصر سا آپ کے اس انشاءاللہ نہ کہنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة صاد چل رہی ہے اور اس کی 31 تقریباً آیات مکمل ہو گئی تھیں آج 31ویں آیت سے آغاز ہوگا اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں والا واقعہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں مختصر سا پیش کیا اور اس کے علاوہ آپ کا اپنی ازواج کے پاس دورہ کرنے کی خواہش اور اس سے جو بیٹے پیدا ہونے کی امید تھی اس پر بغیر انشاءاللہ کہ یہ آپ نے کلام کر لیا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، یاد کرو جب کہ سلیمان پر پیش کیے گئے تیسرے پہر میں یعنی ظہر کے بعد ایسے گھوڑے کہ اگر ان کو روکا جائے تو تین پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور چوتھے کا سم زمین پر لگا لیں کنارہ، جیسے گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح پاؤں اٹھاتے ہیں، اور چلائے جائیں تو ہوا ہو جائیں، ہوا کی طرح چلیں. یہ جیاد جو ہے اس طرح ہوتے ہیں گھوڑے، اور صافنات انہیں کہتے ہیں جو پچھلے سموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاؤں اپنے اٹھا لیتے ہیں. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں محبت کرتا ہوں بہتر محبت اپنے رب کی یاد کی بنا پر. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، کوئی نفسانی خواہش میری نہیں ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہوں سے چھپ گئے، یعنی آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کو چلایا جائے تو وہ لے گئے حتی کہ وہ نگاہوں سے چھپ گئے. ردوہا علیہ، پھر ان گھوڑوں کو لوٹایا گیا آپ پر. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو آپ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر، جیسے کہ گھوڑوں کو پیار سے چمکارتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ کی توجہ گھوڑوں کی طرف ہو گئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، اور بے شک ہم نے سلیمان کو امتحان میں مبتلا فرمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب، تو یہ امتحان میں مبتلا فرمانے کا وہی مسئلہ ہے کہ آپ کی توجہ نہ رہی، انشاءاللہ نہ کہہ سکے، ازواج پہ دورہ فرمایا، کوئی بھی زوجہ حاملہ نہ ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی مکمل طور پر اس کا وجود نہیں تھا، تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، یعنی یہ بچہ بس پیدا ہوا. ثم اناب، پھر یہ سلیمان نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، یعنی ان کے ذہن میں آ گیا کہ ارے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا جس کا یہ نتیجہ مرتب ہوا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، یعنی جب مستقبل میں کسی کام کے اچھے کام کے کرنے کے ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف موقوف اس کو مطلب منسوب کر دیا کریں. یوں نہ کریں میں کل یہ کروں گا، میں یوں بول دوں گا، انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا، انشاءاللہ میں یہ بول دوں گا، اس طرح انشاءاللہ کے لفظ کی کثرت کرنی چاہیے، بہت ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات کے حصول کی توقع ہوتی ہے. قالا، آپ نے عرض کی رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما دے. وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما، لا یم بغی، کہ نہ لائق ہو لی احد من بعدی، کسی ایک کے لیے میرے بعد. مراد یہ تھا کہ مجھے ایسے معجزے عطا فرما کہ اس قسم کے معجزے میرے بعد پھر کسی کو حاصل نہ ہوں. انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا لہ الریحا، تو مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو. تجری بامری ہی، وہ چلتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ. رخا ان، نرمی کے ساتھ. حیث اصاب، جس مقام پر آپ چاہتے، یعنی آپ اشارہ فرماتے ہوا کو ادھر چلو، ادھر کو چلنا شروع ہو جاتی تھی، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا. وَالشَّيَاطِينَ، اور مسخر کر دیا ہم نے شیاطین کو. کلہ بنا ایوں وغواس، ہر معمار کو اور ہر غوطہ خور کو، یعنی ہر اس جن کو ہم نے آپ کا مسخر کر دیا کہ جو عمارتیں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور ہر اس جن کو بھی آپ کے تابع کر دیا جو سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکال سکتا تھا. تو یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے سمندر سے موتیاں نکلوانے کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی جنات کے ذریعے کروایا تھا، تو یہ جنات آپ کے قابو میں دے دیے گئے. وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے کئی جنات ہم نے آپ کے تابع کر دیے کہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ تھے جو فسادی قسم کے تھے، شرارتی تھے، دوسروں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی آپ کے تابع تھے، آپ نے پکڑ کے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، تو احسان یاد کرو، احسان مانو، او امسک بغیر حساب، اور یا پھر روک رکھو، تم پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو فمنن، احسان کرو، او امسک، یا روک لو، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اتنے سارے ہم نے آپ کو عطائیں فرمائیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے آپ کسی اور کو حصے دار بنائیں، کسی اور کو یہ انعامات عطا فرمائیں، او امسک، یا مرضی آپ کی اپنے پاس روک کر رکھیں، آپ پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، آپ کو مختار کل بنا دیا گیا ہے۔ مختار کل سے مراد جو اللہ کی عطا کے بعد آپ کی چیزیں ہیں ان میں مختار کل بنا دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں، جس سے چاہیں روک لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب بندوں کو اس قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جس کو چاہے عطا کر دیں اور جس سے چاہے روک لیں، اور ان کو یہ قدرت و اختیار چونکہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد ان کا آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لہذا جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قدرت و قوت ہے کہ اللہ نے ان کو چند نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر فرمایا کہ یہ ہماری عطائیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ان کو روکیں، چاہے ان کو کسی کو عطا فرمائیں، تو غور کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہوں گے، اور جو اختیار سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، یقیناً ہمارے نبی فضائل و کمالات و برکات میں ہر نبی سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو آپ کو کس قدر اختیارات حاصل ہوں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار تصور کرنا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا اس انداز سے کہ نبی کریم کی تحقیر پر مشتمل ہو، اور یہ کہنا کہ نبی تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، سب ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ غلط طریقے ہیں۔ اس سے ہمارے بچوں کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں نبی کریم کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائے تو آپ یا ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یا اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نبیوں کی توہین یا تحقیر کے مرتکب ہو جائیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اختیارات حاصل تھے، لیکن یہ اختیار ان کا اپنا نہیں تھا، یہ اختیار بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں تھا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے عام مومنین مومنات یا کفار ہوں، جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ کسی کو عطا فرمانے میں اللہ کی اجازت کی محتاج ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ نعمتیں ہیں، اب آپ چاہیں تو کسی کو دے دیجئے، چاہیں تو روک کے رکھ لیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تھے، چنانچہ اگر آپ کتب حدیث اٹھا کے پڑھ لیجئے، جس کو چاہتے تھے نبی کریم اس کو عبادات میں رعایت دے دیتے تھے، شرع احکام میں رعایت دے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ اختیارات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آدمی ان کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہونے کے باوجود کسی کو مزید اختیار عطا فرما دے۔ تو کسی مخلوق کے لیے اختیار تسلیم کرنا، یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے وصف یعنی اختیار والے، مختار والی صفت کے اندر کوئی شرکت کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مختار ہونا اس کا ذاتی ہے، اور نبیوں کا مختار ہونا یہ عطائی ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ إِلَيْكَ مطلب اس میں کوئی شرک کے لحاظ سے کوئی اس میں شرک کا پہلو نہیں نکلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مختار ہونا افضل ہے، اولا ہے، اور نبیوں کا مختار ہونا اس کے تابع ہے، تو یہ فرق ہو گیا اور اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ خود یہ قرآن عظیم میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بیان فرما دیا، تو اب اس میں تعجب کی یا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے نزدیک ایک مقام قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب پکارا آپ نے اپنے رب کو، انی، کہ بے شک، مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، مجھے شیطان نے تکلیف دی، بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ بے شک چھو لیا ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت کے ساتھ۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایوب کو تو نے حسن و جمال عطا فرمایا، کثرت سے بیٹے اور اولاد عطا فرمائی، زمینیں، مکانات، کیا کچھ اور مویشی، اگر تب یہ تیرا شکر گزار بندہ ہے، اگر تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرے گا تو یہ تیرا شکر گزار نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اسی طرح رہے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ پر آزمائشیں آنا شروع ہوئیں۔ مکان گرا، آپ کی اولاد سب اس میں دب کے ہلاک ہو گئی، طوفان آئے، اس میں مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دی تو جسم پر آبلے پڑ گئے تھے۔ لیکن یہ غلط روایات ہیں، جھوٹی ہیں، پہلے بھی ہم نے اس کی تردید کی تھی سورۃ الانبیاء میں کہ آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور معاذ اللہ بستر پہ لیٹے تھے، کیڑا گر گیا تو آپ نے اٹھا کے اسے دوبارہ بدن پہ رکھ لیا۔ اس قسم کی تمام روایات غلط ہیں۔ ہاں، جسم پہ آبلے ضرور پڑ گئے تھے اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تھے، وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا تھا اور آپ کی صرف زوجہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ زوجہ ذرا دیر سے پہنچی تھی تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں تجھے 100 لکڑیاں زور زور 100 لکڑیاں ماروں گا، یہ آپ نے قسم کھا لی تھی۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلے کے ذریعے آپ کی اس بات کو پورا بھی کر دیا تھا کہ تاکہ قسم نہ ٹوٹے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے رہے، تو شیطان انتہائی مایوس ہوا اور پھر اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ زمین پر اپنا پیر ماریے تو ہم ایک چشمہ نکالیں گے۔ آپ نے پیر مارا تو چشمہ بلند ہو گیا، نکل آیا، تو پھر آپ نے اس میں غسل فرمایا تو تمام بدن پاک و صاف ہو گیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید مویشی اور پھر اسی طرح مطلب اولاد، کثرت سے اولاد عطا فرمائی اور تمام نعمتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرما دیں۔ یہ واقعہ یہاں بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور ایزا کے ساتھ چھو لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پوری بات ہو گئی کہ آپ بیمار ہوئے، سب لوگ چلے گئے، اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا اُرْقُدْ بِرِجْلِكَ، ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پیر مارو، تو ایک دم چشمہ نکل آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا هَذَا مُخْتَصَلٌ، یہ مُخْتَصَلٌ بَارِدٌ وَشَرَاب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، اس پہ آپ نہائے، آپ اس کا پانی پیا تو باطنی بھی بیماری دور ہو گئی، ظاہری بیماری بھی دور ہو گئی۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس چشمے کو نکالنے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا؟ کیا ضروری تھا کہ ایوب علیہ السلام اپنا پیر مارتے تو چشمہ نکلتا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یقینی سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے چشمہ نکال سکتا تھا، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ظہور کے لیے دنیا میں کوئی اسباب اور ذریعہ قائم فرما دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو حکم دیا آپ پیر ماریں، چشمہ نکلے۔ اس طریقے سے اس کا جو اصل میں حکمت اور نقطہ یہاں پوشیدہ ہے کہ اگر براہ راست چشمہ نکالا جائے تو صرف اللہ کی طرف کمال کی نسبت ہوگی، ایوب علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، لیکن جب ایوب علیہ السلام نے پیر مارا اللہ کی عطا سے اور چشمہ نکل آیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ ایوب علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے پیر مارا اور چشمہ نکل آیا، حالانکہ نکالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ ایوب علیہ السلام اس کا وسیلہ بن گئے تو ایوب علیہ السلام کی طرف بھی ہم کمال اور بزرگی کی نسبت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ محتاج کسی کا بھی نہیں، اس کے باوجود وسیلہ قائم فرماتا ہے۔ تو پھر اگر ہم محتاج ہونے کے باوجود اگر وسیلہ قائم فرمائیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر مزید عطا فرما دیے، یعنی پہلے جتنے بچے ہلاک ہوئے تھے اتنی تعداد میں مزید اور مزید دیے، پھر اور زیادہ عطا فرما دیے، رحمتًا منا، ہماری طرف سے بطور رحمت، وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کو کے لیے نصیحت، یعنی آپ کے اوپر واللہ کی رحمت تھی اور ہم اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت تھی۔ نصیحت اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ پہلی بات، پہلے بھی ہم نے بارہا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف کوئی مصیبت، کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہوتی رہے گی۔ جیسے کہ ایوب علیہ السلام کو ہم سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن پھر سے یہ بھی نصیحت حاصل ہوئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترے، حمد اپنی زبان پر جاری رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ صبر و تحمل کا دامن بس تھام کر رکھیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مصیبت کے آنے پر شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ صبر و تحمل اور زبان سے حمد کریں، تو انشاءاللہ برکت ظاہر ہوگی اور پچھلے تمام جو نعمتیں چھن گئی تھیں کسی وجہ سے، اس سے بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر جو آپ نے زوجہ کے بارے میں قسم کھا لی تھی ان کے ایک دن تاخیر سے آنے پر کہ میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، تو پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو، فَاضْرِبْ بِهِ، پس مار اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ، یعنی 100 تنکے لے لو، اسی جھاڑو بنا لو اور ہلکے سے بس وہ مار دو، تو 100 لکڑیوں کا تم نے قسم کھائی تھی، تمہاری قسم میں نہیں ٹوٹے گی، قسم پوری ہو جائے گی کہ 100 لکڑیاں گویا کہ 100 تنکے ان کو لگ جائیں گے۔ اس سے ہیلے کا ثبوت بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ ہو وہاں پر ہیلہ اختیار کر سکتا ہے کہ اس کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ انا وجدناہ صابرًا، بے شک ہم نے اسے یعنی ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور ما قبل آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور پھر آپ کے لیے ایک حیلہ شرعی اختیار کرنے کا کی اجازت کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو حیلہ شرعی یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو شریعت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بے عین ہی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ ایک اور ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے آسانی اور فائدہ پوشیدہ ہو۔ اور یہ حیلہ شرعی اختیار کرنا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہوتا، اور اس کی باقاعدہ مطلب اس کا ثبوت بھی حاصل ہے، حدیثوں سے بھی ہے، قرآن میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے کچھ کھجور لے کر آئے اور عرض کیا، رسول اللہ یہ آپ تناول فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کیا ہے، تو کہا کہ صدقہ ہے، تو فرمایا ہمارے لیے جائز نہیں، تو وہ رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی غریب تھے، وہ آئے، نبی کریم نے وہ صدقے کا کھجور اٹھا کر ان کو دے دیے۔ اب انہوں نے لینے کے بعد پھر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ آپ تناول فرمائیں، تو آپ نے اس کھجور میں سے اٹھا لیا۔ تو جن صحابی نے پہلے دینے چاہا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ میرے نے جب آپ کو پیش کیا تو آپ نے منع کر دیا تھا، اور اب آپ تناول فرما رہے ہیں، تو تو آپ نے شاید فرمایا تھا فرمایا کہ جب تم نے مجھے دیا تھا تو یہ صدقہ تھا اور اس نے جو مجھے دیا ہے تو یہ تحفہ ہے. گویا کہ اس سے نتیجہ فقہ احناف یہ نکالا کہ جب مال کی ملک تبدیل ہو جائے, وہ مال ایک کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں داخل ہو جاتا ہے تو مال کا حکم بھی بدل جاتا ہے. جب تک وہ اصل صحابی کے ہاتھ میں تھا صدقہ تھا, جب دوسرے صحابی کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر وہ صدقہ گویا کہ ادا ہو گیا, اب وہ صدقہ نہ رہا. انہوں نے جو نبی کریم کو دیا تو اس کی شرعی حیثیت تحفے کی اور ہبہ اور گفٹ کی ہو گئی, تو ملکیت بدلی, حکم بدل گیا. اس سے پھر فقہ حناف نے حیلہ شرعی نکالا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے باقی ہوں اور ہر نماز اور روزے کا اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو اس کے فدیے کی مقدار ہوتی ہے ایک صدقہ فطر, یعنی جو تقریباً ہمارے یعنی جو ایک تو اصول یہ ہے کہ جو آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو تقریباً 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. جسے اگر ہمارے آج کل کے حساب سے آپ آٹے کی قیمت میں لیں تو 45 سے 50 روپے بن جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر, تو 6 جو ہے کفارے ہمیں ادا کرنے ہوں گے. اور سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں, 360 کو آپ 6 سے ضرب کریں اور پھر 6 جتنا جواب آئے اسے آپ مطلب تقریباً 45 سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو ایک سال کی نمازوں کا حساب ہی لاکھوں روپے کے اندر چلا جائے گا. اسی طرح روزوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اس طرح فدیہ ادا کر کے نمازوں کا وبال نہیں ہٹا سکتا. یعنی خود تو اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں تو ادا ہی کرنے پڑیں گے, جیسے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اس کی کثیر نمازیں ہیں تو کیا کریں, اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے مثال کے طور پر. تو فقہا نے اسی قسم کی آیات اور احادیث کریمہ سے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر حیلہ شرعی اختیار کر لیا جائے تو بری ذمہ بھی ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اس لیے کہ یہ حیلہ شرعی جو اس مقام پہ استعمال کرنا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے راہ میں شمار کیا جائے گا کہ قضا نماز ادا کرنا مقصود ہے, اس کا کفارہ ادا کرنا مقصود ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو لے لیں. شرعی فقیر وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو, سراح